أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، evet değerli arkadaşlarım, değerli kardeşlerim, yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Biz de onun dini ile alakalı inşallah bir şeylerden bahsetmeye çalışalım. Bugün sizlere inşallah yapmayı düşündüğüm konu, değerli arkadaşlarım, vuku bulması kaçınılmaz olan dehşetli ve insanlar için en büyük felaket kabul edilecek, efendime söyleyeyim, kıyametten bahsedeceğiz. Onun alametlerinden bahsetmeye çalışacağız. Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadislerinde buyurduğu gibi, ben ve kıyamet birlikte gönderildik diyor. Ben ve kıyamet birlikte gönderildik. Neredeyse o beni geçecekti diyor. Neredeyse o beni geçecekti diyor. Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'inde zikredilen bir hadisi şeriflerinde. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu ifadeleri neyi gösteriyor? Kıyamet ta o zaman bile ne kadar yakın görülüyor. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyor ki, insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı diyor. Ta 1400 küsür sene önce Enbiya suresi ayet 1, Rabbimiz bu ifadesiyle insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı diyor. Hal böyleyken diyor, onlar gaflet içerisinde yüz çevirmektedirler. Yani o büyük felaket yaklaşmasına rağmen, bunu en azından bilmelerine, duymalarına rağmen hala gaflet içerisinde Allah'tan, onun dininden yüz çevirmektedirler. Yine Ahzab suresi ayet 63'te diyor ki Allahu Azze ve Celle, ne bilirsin, belki de onun zamanı çok yakındır diyor. Yani bunun ilmi Allahu Azze ve Celle'nin katındadır. Bunun ne zaman kopacağı biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de hadislerinde buyurduğu gibi çok yakındır diyor. Hulasa değerli arkadaşlarım, bu iki ayeti celile ile ve bununla eş manalı bir ayeti, bir hadisi şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet yaklaştı diyor. Biraz önceki ayeti celileyle hemen hemen eş manalı, kıyamet yaklaştı diyor. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar diyor. Biraz önceki Enbiya suresi 1. ayette hemen hemen eş manalı. Kıyamet yaklaştı. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar ve Allah'tan da uzaklaşıyorlar. Yani demek ki dünyaya karşı insanın hırsının artması Allah'tan uzaklaşmasına, onun dininden uzaklaşmasına vesile olan şeylerdenmiş. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifi diyor ki, Enes'ten gelen bir hadislerinde Allah Resulü, benim dünya ile dünyanın da benimle ilgisi yoktur diyor. Kıyamet koşarak gelirken ben gönderildim diyor. Kıyamet koşarak gelirken ben gönderildim diyor. Şimdi değerli arkadaşlarım, biz bu ayet, bu hadislerle kıyametin yaklaştığını, dolayısıyla o büyük günden sonra hazırlıklı olmaya ve bunun için çırpınmaya çalışan insanlarız. Allahu Azze ve Celle yaptığımız ve ömür verirse yapacağımız bütün hayırlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin. Biz böyle bir vakanın dehşetinden de tabi Allah'a sığınırız. Bilindiği gibi kıyamet insanların en şerlilerinin üzerine kopacaktır. Ve yine sahih naslarda bildirildiği gibi kalbinde hardal tanesi kadar imanı olan kimse kıyameti göremeyecektir, görmeyecektir. Bunun yanı sıra tabii ki o gün, o an hiç mi imanlı insan olmayacak? Yani demek ki kıyamet koptuğu gün, kopacağı zaman kalbinde hardal tanesi kadar bile imanı olan insan olmayacak. Bunu da tabii başka delillerle şöyle izah etmekte fayda vardır. Bilindiği gibi Allah Resulü'nün hadislerinde bahsettiği şekliyle kıyamet kopmadan önce diyor bir rüzgar gelir diyor. Bu rüzgar kalbinde hardal tanesi kadar imanı olanı öldürür. Yani onun ruhunu kabzeder. Ve bu sefer kıyamet insanların en şerlilerinin başına kopar. Allah'a hamdolsun. Bu da yine Allahu Azze ve Celle'nin müminlere karşı gerçekten büyük bir lütfudur. Ona hamdü senalar olsun. Evet, kıyamet mutlaka vuku bulacak büyük ve dehşetli bir olay değerli arkadaşlarım. Onun gününü, onun yılını, onun saatini, onun anını Allahu Azze ve Celle'den başka hiç kimse bilemez. Bir takım hesaplamalarla, şunlarla, bunlarla onun gününü tayin etmeye, zamanını tayin etmeye kalkışanlar bu konuda Allah'ın hududuna tecavüz ediyorlar. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyor ki onun dehşetinden neredeyse onun ilmini kendinden saklayacaktım diyor. Allahu Akbar. Yani öyle dehşetli bir gün. Onun günü, saati, anı sadece ve sadece Allah indindedir. Ha bize düşen, insanlara düşen, inananlara düşen özellikle onun alametleriyle yaklaşmasını, efendime söyleyeyim, yaklaştığını tahmin etmek, efendime söyleyeyim, illa belli bir an, belli bir zaman zikredilmez ama yaklaştığını, efendim, sona doğru gidildiğini insan kendisine anlatılan delillerle ne yapar? Anlar. Allah Resulü'nün yine bir hadislerinde diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İbn Ömer'den geliyor, kıyamet alametleri diyor bir tek ipe dizilmiş boncuklar gibidir diyor. Kıyamet alametleri. İp kopmuştur. Bunlar da birbirini takip ederek gelecektir diyor. Yani hayır, kıyamet alametleri tek bir ipe dizilmiş boncuk gibidir. Dolayısıyla ip kopunca ne oluyor? Artık yavaş yavaş peş peşe bu boncuklar ne yapıyor? Düşmeye başlıyor. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, ki kendisine tabi Allahu Azze ve Celle haber veriyor, o da ümmetine haber veriyor. İp kopmuştur. Bunlar birbirini takip edeceklerdir bu boncuk. Tabi ip kopmuştur. Yani kıyamet koptu demek. Hayır. Yani alametlerinin ipi. Alametleri, yani alametler dizili değil mi ipe diyor hadiste. Peygamberimizin gelmesiyle birinci mesela boncuk gelmiş oluyor. Tamam işte alametleri Hasan. Daha yani uzatmaya o kadar gerek yoktur. Yani kıyamet kopmuştur nasıl anlaşılıyor ki buradan? Kıyamet koptu anlaşılır mı? Alametleri dizilmiş. Kopunca ne olur? Alametler sırayla düşer. Öyle mi? Ha, böyle anlaşılıyor. Yani. Dolayısıyla biraz önce ne dedik? Efendime söyleyeyim. Biz bunları ancak alametleriyle biliriz, tanırız. Ben size bugün inşallah bunlardan birkaç tanesinden bahsedeyim. Sırası geldiğinde inşallah yine onlardan da bahsedeceğiz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anhu gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak şunu anlatıyor diyor. Güvenliğin artmasından bahsediyor. Yani güvenliğin artması kıyamet alametlerinden. Irak ile diyor Mekke arasında yolculuk yapan kişi yolu şaşırmaktan başka hiçbir şeyden korkmadığı sürece kıyamet kopmaz diyor. Şimdi bu kıyamet alametlerinden. Şimdi bunlar geçmiş olanlar. Bazıları geçmiş, bazıları gelecek. Ama bu Allah Resulü zamanında söyleniyor. Demek ki ortalık çok karışık. Kargaşa içerisinde güven denilen bir olay yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin güvenliğin artmasını kıyamet alameti olarak burada zikrediyor. Bu bir. Hadisini zikrettik. Fazla uzatmaya gerek yok bunları. Sadece birer tane efendim alamet ismi zikir. Ardından delilini zikredersek herhalde daha güzel olacak. Çünkü bir sürü kıyamet alameti var. Ondan sonra yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet alameti olarak Hicaz'da bir ateşin çıkmasından bahsediyor. Hicaz mıntıkasında bir ateşin çıkması. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'da çıkan ateş diyor bu sıradaki develerin boyunlarını aydınlatmadıkça kıyamet kopmaz. Allahu Ekber. Demek ki bu sıra o kadar büyük bir ateş ki demek o kadar büyük bir ateş o kadar yüksek bir ateş o kadar etkili bir ateş ki efendim Hicaz'da çıkan yani bu sıradaki efendime söyleyeyim işte tabii Şam civarındaki bir yer ne yapıyor? Oradaki develerin boyunlarını aydınlatıyor. O kadar büyük bir ateş. Hadis-i şerif Buhari ve Müslim'de zikrediliyor. Bu ateş 7. asrın ortalarında 654 yılında görülmüş. İmam Nevevi diyor ki bizim zamanımızda 654 yılında Medine'de bir ateş çıktı. İmam Nevevi. Medine'nin doğu tarafında Harre'nin arkasında gerçekten büyük bir ateşti. Bu ateşi Şam ve diğer belde halkı görmüştür diyor. Bu ateşin nasıl olduğunu Medineliler bana anlattı diyor. Yani Medineliler kendileri buna haber vermiş. İbni Kesir Rahimullah da bu sırada diyor bulunan develerinden birçoğu Hicaz'da, Bedevilerden birçoğu Hicaz'da çıkan bu ateşin develerin boyunlarını gerçekten aydınlattığına şahit olmuşlar. Yani hadiste denildiği gibi aynen bu görülmüş yani. Tabii Allah en iyi bilendir. İbni Hacer el-Askalani bana göre söz konusu bu ateş Kurtubi ve diğer alimlerin anlattığı gibi Medine'nin kenarlarında çıkan ateştir. Yani Nevevi'nin, İbni Kesir'in, işte Hacer el-Askalani'nin, Kurtubi'nin haber verdiği gibi bu ateşi ona benzetiyorlar. Yani gerçekten de tarif edildiği gibi büyük bir ateş. Ondan sonra değerli arkadaşlarım İmam Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde haber verdiği gibi Ebu Umame'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahır zamanda bu ümmet için elinde öküz kuyruğu gibi kırbaçlar bulunan adamlar çıkacak diyor. Gelir azap ederler, gider azap ederler. Gelir azap ederler, gider azap ederler. Taberani'nin Kebir'deki rivayetinde ise şöyle zikrediyor. Ahir zamanda insanlara sabah ve akşam azap edecek güvenlik görevlileri olacak. Sakın ha sen onlardan olmayasın. Buraya da başlık atmış. Bu ilim ehli Allah kendisinden razı olsun. Kıyamet alameti olarak diyor ki güvenlik güçleri ile korumaların çoğalması. Güvenlik güçlerinin çoğalması, korumaların çoğalması ve insanlara İşte zamanımızda görüldüğü gibi, arz-ı endam ettiği gibi insanlara eziyetlerin, işte hapishanelerde şurada burada eziyetlerin, bunu da kıyamet alameti olarak zikrediyor. Ve tabii hemen hemen her zaman duyduğumuz, bildiğimiz zinanın çoğalmasından bahsediyor. Yani bu da kıyamet alametlerinden. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde buyuruyor ki insanların üzerinde bozuk yıllardan oluşan bir zaman gelir. O zaman fuhuş yayılır diyor. Yani insanların üzerinde bozuk yıllar. Tabii yılların bozukluğundan ziyade biliyorsun insanların bozukluğudur tabii ki. Yoksa yılların bozukluğu. Ebu Hureyre'den gelen bu hadiste değerli arkadaşlarım işte bildiğimiz gibi zinanın, fuhşun yaygın oluşundan bahsediyor. Yine Enes'ten gelen bir hadislerinde kıyamet alametlerinden birisi de diyor zinanın çoğalması. Gerçekten de değerli arkadaşlarım çevreye baktığınız zaman en sağlıklı, sıhhatli dediğimiz beldeler, yerlerde bile Allah Resulü'nün bahsettiği şekliyle gerçekten korkunç şekilde fuhuş, zina söz konusu. Hatta ve hatta belki televizyon ekranlarında da duyurmuşsunuzdur. Erkeklerin birbirleriyle evlendiği efendime söyleyeyim bir ortamı müşahede ediyoruz. Ve bunun da elbette ki medeniyet adına, insanlık adına efendime söyleyeyim güzel bir şey olduğunun da altını imzalayanlar vardır. Erkeğin erkekle evlenmesi. Yani ellerinde bir evlilik cüzdanı birbirleriyle evleniyorlar. Allahu Ekber. Evet. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki erkekler sokak ortasında kadınların üstüne çıkmadıkça bu ümmet helak olmaz. O gün onların en hayırlıları şöyle diyendir. O işi şu duvar arkasında yapsaydın daha iyi olmaz mıydı? Görüyor musunuz? O günlerde en hayırlısı bu. Ya bari gidin de o işi duvar arkasında yapın. Demek ki artık ne kadar bu yaygın bir şey olacak ki değerli arkadaşlar. Allahu Ekber. Allah şerlerinden korusun. Allah nefsimizi bu tür şeylerden uzak eylesin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yine zina ile alakalı İbn-i Mace'de geçen bir hadislerinde diyor ki insanlar arasında zina, fuhuş o kadar yaygınlaşır ki Allahu Azze ve Celle onlara böyle bir hastalık musallat eder ki artık bir benzeri daha önce görülmemiştir. Al sana eğit işte. Yani zinanın, fuhşun çoğalmasından meydana gelen yani Allahu Azze ve Celle'nin bu çirkin işle iştigal edenlere musallat ettiği bir hastalıktır. Yani normal helal yoldan insan efendim Allah'ın müsaade ettiği işte dört hanım almış, dördüyle de ilişki kuruyor. Kesinlikle bundan böyle bir hastalık söz konusu olmuyor. Ama zina ve fuhuş peşinde koşanlara işte bu yönlü bir hastalık musallat ediyor. Allahu Ekber. Daha önce bir benzeri görülmemiş. Hulasa değerli arkadaşlarım, zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir. Bu da karşımızda arıza endam eden çirkinliklerdendir değerli arkadaşlar. Yine kıyamet alametlerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem faizden bahsediyor. Faizin yaygınlaşmasından bahsediyor. Tabi Allah Resulü zamanında da faiz vardı. Tabi bunları kaldırdı. Güzel bir ortam oluştu. Ondan sonra tekrar böyle bir ortamın hatta çok şiddetli bir şekilde işte biraz önce bahsettiğimiz zinanın da işte bahsedileceği gibi faizinde yaygın olacağı, meşru gösterileceği, adının değiştirilerek efendime söyleyeyim. İşte Allah Resulü'nün hadiste bahsettiği gibi çok küsur şubeleri olan efendime söyleyeyim, bir işlev bunu bahsediyor. İbn-i Mesud'dan gelen bir hadislerinde Allah Resulü buyuruyorlar ki kıyametten önce faiz çoğalır. Kıyametten önce faiz çoğalır. Yani demek ki korkunç bir şekilde faiz işlevi yaygın olacaktır. Yine Ebu Hureyre'den Buhari'de gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki insanlar üzerinde öyle bir zaman gelecek ki kişi kazandığı mal helal mı yoksa haram mı diye hiç dikkat etmeyecek. Yeter ki gelsin. Helal mı, haram mı? Efendime söyleyeyim buna. Bununla alakalı da daha birçok bildiğiniz gibi hadisler mevcuttur. Kıyamet alametlerinden bir tanesi de neymiş? Faizin çoğalmasıymış. Bu da kıyamet alametlerinden. Ve yine kıyamet alameti olarak çalgının çoğalması ve helal sayılması. Bunu da kıyamet alameti olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zikrediyor. Sehil bin Sa'd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini haber veriyor. Ahir zamanda yere batanlar, atılıp fırlatılanlar ve şekil değişikliğine uğrayanlar olacaktır diyor. Yere batırılmalar, efendim, fırlatıp atılanlar ve bir de şekil, insanların şekilleri değişecek diyor. Sahabe bu neden sonra olacak? Yani neden böyle olacak sorusuna Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çalgı ve şarkıcı kadınlar çoğalınca dedi. Gerçekten de buna dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım bu şekilde meşguliyet içerisinde olanlar inan öyle bir acayip şekilleri, şemalleri değişiyor ki hayvana benziyor. Siz bakmayın onların öyle televizyonlarda şurada burada böyle makyaj yaparak güzel göründüklerine. Siz onları sabahın erken saatinde yakalayın inan birçoğunu maymuna benzetirsiniz. Yani tabii o işte ilgilene sonuna bakacaksın onların. Sonlarına bakın. Bugün çok meşhur olanlarınla şöyle yüzlerine bir bakın görürsünüz. Michael Jackson dedikleri adama bak. Türkiye'de efendim Bülent Ersoy denilen insanın vaziyetine bir bak. Bunlar çok berbat vaziyetteler. Evet, yani bu şekildeki değişikliklerin sebebini Allah Resulü ne yapıyor? Çalgı ve şarkıcı kadınların çoğalması, şarkıların söylenmesi, efendime söyleyeyim, hatta bunun helal sayılması. Kıyamet alameti olarak yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ubade bin Samit'ten gelen hadislerinde içkinin çok içilmesi ve onun helal sayılması. Bunu da kıyamet alameti olarak zikrediyor. Bu da yine gördüğünüz gibi, bildiğiniz gibi aha bugün burada Allah'ın dininden bahsederken, onun bu husustaki emirlerinden bahsederken, nehilerinden bahsederken işte kafanızı uzatın tam bizim karşımızda. Gelmişler burnumuzun dibinde ne yapıp tekel bayisi açmışlar. Görüyor musunuz? Adam burnumuzun dibine tekel bayisi açmış. Hatta bunu evirip çevirip meşru gösteren insanlar bile olmuştur. Ne anlatıyorlar biliyor musunuz? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bir yerden geçerken bakıyor ki insanlar kafaları iyi, efendime söyleyeyim, neşeleniyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar. Bu onların yani bu Allah Resulü'nün hoşuna gidiyor. Tabi onların anlattığını biz anlatıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil de. Bu Allah Resulü'nün hoşuna gidiyor. Yani ne güzel eğleniyorlar şudur budur. Ondan sonra Allah Resulü geri dönerken bakıyor ki bu adamlar birbirlerine girmiş. Biraz önceki eğlenenler birbirlerine girmiş. Birbirlerine işte efendim bıçaklıyor şudur budur. Yani kavga ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada ne yapmış? İçkiyi yasaklamış. Tabi hemen altına şerh düşüyorlar. Bu hadis asıl diyor ya onlar için. Altına şerh düşüyorlar. Demek ki diyorlar içkiyi içeceğin normal, güleceğin, eğleneceğin, kavga gürültü etmeyeceksin. Yani kavga gürültü edersen bu haram. Efendim, ama efendi bazılarının da dediği gibi işte babalar gibi içersinse bunda bir şey yok. Tabi bu uydurma bir şey, safsata bir şey, Allah korusun. Hiç Allah'ın dinine yakışacak bir ifade değil bunlar. Halbuki ayeti celile, hadisi şeriflerde açık ve net bir şekilde de ifade edildiği gibi azı bile haramdır. Dolayısıyla şimdi burada anlatmaya çalıştığımız bunun bir de meşru gösterilmesi, yani içkinin çokça içilmesi, bunun bir de meşru gösterilmesi işte bahsedildiği gibi kıyamet alameti olarak kabul ediliyor. Ha, işte Müslümanım diyen insanlardan bile inanın ben bunu duymuşumdur. Ben bunu duymuşumdur. Yani. Ondan sonra içip içip işte sen kalbe bakacaksın. Ha, insan böyle daha fazla duygulanıyor. Efendim doktorlar buna müsaade ediyor. İşte böbreğe iyi geliyor şudur budur. Bunun evirip çevirip meşru olduğunu güya ne yapıyorlar? Anlatmaya çalışıyorlar. Tabii şimdi zamanımız da böyle. İleride bakalım kim bilir daha neler neler yaparlar. Allah şerlerinden uzak eylesin. Evet, bu da demek ki kıyamet alametlerinden, yani onun meşru gösterilmeye çalışılmaz. Evet, yine kıyamet alametlerinden bir tanesi de yine zamanımızda arz-ı endam eden mescitlerin süslenmesi. Mescitlerin süslenmesi bile kıyamet alameti olarak anlatılıyor. Enes İbni Malik'ten gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnsanlar mescitleri süslemedikçe diyor kıyamet kopmaz. İnsanlar mescitleri süslemedikçe kıyamet kopmaz. İbni Huzeyme'nin Sahihinde, Nesai'nin Sünen'inde zikredilen hadiste ise insanların mescitleri süslemesi kıyamet alametlerindendir. Görüyor musunuz? Ama bugün inananların, Müslümanların din adına bu işte ne kadar gayret sarf ettiklerine bakın. İnsanlar amellerini bozmadıkça mescitleri süslemezler. Kıyamet de kopmaz mescitler süslenmedikçe. Görüldüğü gibi bu da değerli arkadaşlarım kıyamet alameti olarak anlatılıyor. Neymiş bu da? Mescitlerin süslenmesi. Hatta Buhari'nin sahihinde Enes diyor ki öyle zaman gelecek ki insanlar mescitleri süslemekle övünme yarışına girecekler ve sonra onları pek az zikir ve ibadetle yaşatacaklar. Görüyor musunuz? Tabi Enes'in bu sözü rivayet olarak efendime söyleyeyim. Her ne kadar merfu da olsa, mevkuf da olsa bu merfu hükmündedir. Gelecekten haber veriyor. Yani bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuş olarak anlatıyor. Hatta İbn Abbas diyor ki bir rivayette de sizler mescitlerimizi Yahudi ve Hristiyanlar gibi süsleyeceksiniz. Yani gelecekten haber vererek, tabi bu da Allah Resulü'nün haber verdiği bir şeydir. Sahabe de ne yapıyor? Bunları bizlere aktarıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anhu mescidi yenilerken şöyle diyor. Sen sadece insanları yağmurdan saklayıp koru. Sakın allı sarılı süsler yapıp da insanları fitneye uğratmayasın diyor. Artık yapanlara mescit için böyle bir nasihatta bulunuyor. Bu da gördüğünüz gibi Allah Resulü'nün ve onun sahabelerinin anlattığı şekliyle neymiş? Kıyamet alameti olarak anlatılıyor. Bugün gerçekten de değerli arkadaşlar çevrenize bakın. Bunlar sık sık görülen şeylerdir. Yani mescitleri. Mescitleri çinilerle, şununla, bununla o kadar süslüyorlar ki yine biraz önce hadiste dediği gibi insanlar bu konuda birbirleriyle yarışa giriyorlar. Cami yaptırma yarışına giriyorlar. Onları süsleyip birbirlerine övünme şeyi, yani Allah rızası için yaparak gerçekten İhlas ve samimiyetle oralarda ibadet için hayır hayır inanın birbirleriyle yarışıyorlar. Bakıyorsun ellerinde çanta, para topluyorlar. O paranın bilmem yüzdesini kendisine ayırıyor işte. Tabi para toplayan adama bunu şey yapıyorlar. Ben denk geldikçe şunu sık sık söylüyorum onlara. Ya arkadaş, paraları topluyorsunuz, camileri süslüyorsunuz. Bu memlekette namaz kılandan çok cami var ya. Yani iki adım öbür tarafa yürüse ne olur mesela? İhtiyaçtan değil ki. Mescit niçin yapılır? İbadet için yapılır. İbadet eden insan yoksa ne diye mescit yapıyorsun? Bugün koca koca camilerin içerisinde efendim 20'şerli iki sıra olur. Yani en büyük camide 20'şerli iki sıra namaz kılıyor. Bizim memleketimizde bu böyle. Cuma'dan cumaya. Cuma'dan cumaya efendime söyleyeyim. Biraz kalabalıklaşır. Onun için insanlar amellerini bozmuşlar. Hatta bırak itikatlarını bozmuşlar. Dolayısıyla cami süsleme yarışına girmişlerdir. Bu da kıyamet alametlerindendir. Yine bilindiği gibi binaların yükselmesi, binaların çoğalması da kıyamet alametlerindendir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Kıyametin vaktinden sorulduğunda Cebrail ne yapıyor ona? Sana onun alametlerinden haber vereyim. Meşhur bir Cibril hadisi biliyorsunuz. Çobanların evlerini yükseltmeleridir diyor. İşte bu onun alametlerinden. Dağdaki çobanın şehirde bina yarışı. Şehirde bina yarışı. Hicaz mıntıkasından arkadaşlardan anlatıyorlar da Kabe'den yüksek bina, bu tabi ilk yapıldığında, ki inşallah doğrudur tabi, bize anlatanlar Müslüman insanlar, tevhid ehli insanlar, aramışlar, sormuşlar ya bu binayı diken adamı abi, arıyorlar, vuruyorlar, bu adam bir zamanlar dağda çobanlık yapıyormuş. Yani o çoban o şehirde Kabe'den daha yüksek bir bina yapıyor. Tabi şimdi çok da. Yani Allah Resulü'nün de haber verdiği gibi bina yarışı kıyamet alametleri. Yine insanlar elbise ve eşyayı Allah'ı pulladıkları gibi diyor, inşa ettikleri evleri de Allah'ı pullayacaklardır diyor. Bu olmadıkça kıyamet kopmaz. Bu neyi gösteriyor? Bu İnsanların binalarını yükseltmeleri, oralarını süslemeleri, bu da yazdığımız gibi kıyamet alametleri. Gerçekten de o kadar para harcıyorlar, o kadar emek veriyorlar ki evlerin, binaların süslenmesi için artık onu koyup gitmek de biraz zor olur. Herhalde onu koyup gitmek de biraz zor olacaktır. Dolayısıyla bu da kıyamet alametlerindendir. Çıplak ayaklı fakir koyun çobanları binalarını yükseltmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Allahu Akbar. Allah Resulüne soruyorlar, ya Resulallah, çıplak ayaklı fakir aç koyun çobanları kimdir? Onlar diyor Araplardır. Araplardır diyor. Yani kendi mıntıkasında ki insanlardan bahsediyor. Enteresan bir kıyamet alameti daha zikrediliyor. Kölenin efendisini doğurmaz. Kölenin efendisini doğurmaz. Bukhari ve Müslim'de bir hadis-i şerif var. Sana kıyametin alametlerinden haber vereyim diyor. Kölenin efendisini doğurmasıdır. Kölenin efendisini doğurmasıdır. Alimler bu hadisin manası hakkında çeşitli beyanatlarda bulunmuşlardır. İbni Hacer el-Askalani bunları dört şeyle sıralıyor. Diyor ki birincisi Hattabi. Buradaki diyor mana İslam'ın yayılması ve Müslümanların küfür beldelerini ele geçirerek kadın ve çocuklara sahip olmalarıdır. Eğer kişi cariyeye sahip olursa ondan çocuk edinir. Doğan bu çocuk da cariyenin efendisi konumunda olur. Çünkü o efendisini doğurmuş olur. Hatta bir böyle bir izah yapıyor. Diyor ki buradaki diyor mana İslam'ın yayılması ve Müslümanların küfür beldelerini ele geçirerek kadın ve çocuklara sahip olmaları. Eğer kişi cariyeye sahip olursa ondan çocuk edinir. Doğan bu çocuk da cariyenin efendisi konumunda olur. Yani bir ganimet olarak elde ettiği cariyesi ne yapıyor? Ağanın, işte efendinin çocuğu oluyor, öyle mi? Dolayısıyla buradaki mana budur diyor Hattabi. Nevevi şöyle söylüyor. Daha doğrusu Nevevi bu şeyi benimsemiştir diyor. İbni Hacer el-Askalani ise, Allah kendisinden razı olsun, o da diyor ki bu görüşü biraz diyor incelemek gerekir diyor. Çünkü diyor cariyelerin çocuk doğurmaları daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bilinen bir şeydi diyor. Birçok küfür beldelerinin ele geçirilip kadın ve çocukların cariye olarak alınmaları daha İslam'ın ilk döneminde meydana gelmiştir diyor. Oysa buradaki hadisin tarzı şimdiye kadar olmamış ama kıyamete yakın olacak bir şeyi haber veriyor. İbn Hacer el-Askalani itiraz ediyor yani ona. İkincisi böyle bir şöyle bir izah getiriyorlar. Efendinin diyor çocuk doğuran cariyelerini satması ve bu işin çok çoğalması öyle ki o cariyelerden doğan çocuğun bilmeden annesini satın alması diyor. Bak mümkündür bu. Yani güzel bir izah, mümkündür yani. Mümkündür. Üçüncü bir izah. Cariyenin diyor efendisinden veya başka birinden hür bir çocuk doğurması veya nikahlı olarak veya zina ederek köle bir çocuk doğurması, sonra her iki durumda da cariyenin elden ele satılarak dolaşması, sonra da çocuğun onu satın alması, böyle bir izah. Bu biraz önceki şıkkın benzeri yani. Olabilir. Dördüncü bir izah daha getirmişler hadisle alakalı. Demişler ki ana babaya karşı asiliğin artması, sanki çocuğun ana babasına, efendisinin kölesine yaptığı muameleyi yapması diyor. Onu aşağılayarak sövmesi, dövmesi ve hizmet ettirmesi kendisine. Bu yüzden mecazi olarak efendisi denmiştir diyor. Böyle bir şey de zikrediliyor. İbni Hacer el-Askalani diyor ki işte bu bana göre genel anlamda görüşlerin en doğrusudur. Görüşlerin en doğrusudur. Kulaysa şimdi bunların birisini seçmekten ziyade bunların hepsinde de işaret edildiği gibi hadis bunların hepsini içerisine alabilir. Hepsini içerisine alabilir. Yani mecazını da içerisine alabilir. Biraz önceki anlatıldığı şekliyle bu şeyleri içerisine alabilir. Dolayısıyla bu da kıyamet alameti olarak anlatılıyor. Yani gerçekten de öyle bir zaman gelir ki veya şu anda yaşanıyordur. Çocuğuna hizmet ediyor. Efendime söyleyeyim işte en son anlatıldığı gibi kinaye olarak da sanki onun kölesiymiş gibi hareket ettiriliyor. Veya gerçek manada efendime söyleyeyim köle olarak efendime ele geçirilmiş, cari olarak ele geçirilmiş, işte çocuk doğurmuş. Ondan sonra bu iş o kadar çoğalmış ki bu satılmış. O yani bu yani derken neticede Allah korusun başına geliyor. Evet. Yine kıyamet alameti olarak adam öldürmelerin çoğalması olarak anlatılıyor. Adam öldürme. Ve gerçekten de bugün yani insanlar öyle katlediliyor, insanlara karşı o kadar acımasızca davranılıyor ki yani bir tavuk kadar değeri yok. Hani nasıl ki tavukları sıraya diziyorlar, bir emirle komplesinin boynu vuruluyor. Aynı şekilde bugün gücü kuvveti yerinde olan, silahları olan insanlar bir emirle, aynen biraz önceki bahsettiğimiz tavukların öldürülmesi gibi bir emirle, efendim bir atışla binlerce insanı ne yapıyorlar? Götürüyorlar. Binlerce insanı götürüyorlar. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki her çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Herç çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Dediler ki ya Resulallah, herç nedir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, adam öldürmektir. Adam öldürmektir. Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir hadislerinde ise kıyametten önce herç günleri gelir. O günlerde ilim yok olur, cehalet çoğalır. Herç nedir? Cevap tabi adam öldürmektir. Bununla alakalı daha birçok hadisi şerifler var. Hasreten Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde konuyla alakalı. Diyor ki insan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Kıyamet alameti olarak komşusunu, kardeşini, babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Komşusunu öldürüyor. Babasını öldürüyor. Dedesini öldürüyor ya, bir şey alması. Ondan bir şeyler kapması için. Yani kıyamet alameti olarak. Alışveriş merkezlerinin birbirlerine yakın olması, bu da kıyamet alametleri olarak anlatılıyor. Ebu Hureyre'den gelen bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça ve alışveriş merkezleri birbirlerine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Fitneler çıkmadıkça, yalan çoğalmadıkça, alışveriş merkezleri birbirlerine yakın olmadıkça kıyamet kopmaz. İşte yapışık birbirlerine, hep alışveriş. Tabii. Bunu da yine kıyamet alameti olarak anlatıyor. Bu ümmet içerisinde diyor şirk koşanların görülmesi. Yani ümmette Allah'a şirk koşmadıkça kıyamet kopmaz. Ebu Davud'un, Tirmizi'nin zikrettikleri bir hadislerinde Sevban radıyallahu anhu'dan geliyor. Allah Resulü burada buyuruyor ki eğer ümmetim içine kılıç girerse kıyamete kadar bir daha aralarından kalkmaz. Ümmetimden diyor kabileler müşriklere katılmadıkça kıyamet kopmaz. Öyle ki ümmetimden kabileler putlara tapacaklar. Yani bu ümmetten yeniden şirk koşanlar, yeniden efendime söyleyeyim putlara tapanlar söz konusu olmadıkça kıyamet kopmaz. Düşünün, bugün tebliğlerimizde de anlattığımız gibi hani diyoruz ya ki sizin şu an içerinizde bulunduğunuz şeyler aynen Allah Resulü zamanında efendime söyleyeyim uygulanan şeyler. Yani o zaman Lat vardı, Menat vardı, Uzay vardı, Hubel vardı. Bugün ise işte falan efendi, filan efendi, şunlar bunlar var. Aynen Allah Resulü zamanındaki işte adına veli dedikleri, evliya dedikleri şahsiyetler. Siz de şimdi aynı şekilde veli, evliya deyip bunlara Allah'a ortak koşuyorsunuz. Yani Allah Resulü'nün bu hadiste haber verdiği gibi aynı şekilde Allah'a şirk koşulmadıkça kıyamet kopmaz. İşte görüldüğü gibi aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde nasıl Allah'a şirk koşuluyordu? Neler vesile edilerek Allah'a şirk koşuluyordu? Aynı şeyler. Defalarca anlatmışızdır. İşte Lat, kabirde yatan bir insan, Menat, Hubel, bunların hepsi iyi insanlar. Ne yaptılar? Gittiler, geldiler, bayram yerine çevirdiler. Evirdik, çevirdi, Allah'a ortak koştular. Aynı şeyler yapılmaktadır. İşte bunu da kıyamet alameti olarak anlatıyor İslam. Kötülüğün artması, akraba ziyaretinin kesilmesi ve diyor kötü komşuluk. Bu da kıyamet alametlerindendir. Kötülüğün artması, akraba ziyaretinin kesilmesi ve kötü komşuluk. Allahu Ekber. Gerçekten bu da aynen anlatıldığı şekliyle zamanımızda arz-ı endam etmektedir. İmam Ahmed'in, Hakim'in, Abdullah İbni Amr'dan rivayet ettikleri hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki sözde ve fikirdeki çirkinlik çoğalmadıkça, akraba ziyareti kesilmedikçe ve kötü komşuluk başlamadıkça kıyamet kopmaz. Görür işte. Aynı şeyler yaşanıyor. Yani iyi bir komşuluk göremezsiniz. Sen burada Kur'an okursun, adam üstü açar veya altta açar televizyonun sesini, müziğinin sesini. Birbirlerine karşı saygı yok, sevgi yok. Efendime söyleyeyim. Böyle bir komşu hakkı, hukuku kesinlikle gözetilmez. aynı şeyler yaşandı. Allah razı olsun. Akraba ziyaretleri kesilmiş. Dünyaya, mala mülke karşı o kadar efendime söyleyeyim hırs gösteriliyor ki para pul kazanacağız diye evden işe, işten eve akraba ziyareti kesinlikle yapılmıyor. Sıra-i rahim yapılmıyor. Hatta o kadar cimrilik yayılmış ki inanın gidersek bize gelirler onlar da yemeye içmeye. Akraba ziyaretleri kesiliyor. Kıyamet alameti. Allah'a bak. Allah uzak etsin bizleri bunlardan. Yaşlıların gençlere benzemesi diyor. Bu da ahir zaman hususlarından bir tanesi diyor. İbn Abbas'tan geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda diyor saç ve sakallarını güvercin boynu gibi siyaha boyayan insanlar olacak diyor. Onlar cennetin kokusunu alamazlar. Yani saçını sakalını niye siyaha boyar insanlar? Genç gözükmesi için. Allahu Azze ve Celle bizlere bu hususta yardım etsin. Cimriliğin artmasından bahsediyor. Cimrilik artmadıkça kıyamet kopmaz. Allahu Azze ve Celle. Cimrilik diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre hadisi kıyametin alametlerinden birisi cimriliğin artmasıdır. Yine bir hadislerinde işler zorlaşmadıkça insanlar cimrileşmedikçe kıyamet kopmaz diyor. Cimrilik de kıyamet alametlerindir. Depremlerin çoğalması. Depremlerin çoğalması da kıyamet alameti olarak anlatılıyor. Ebu Hureyre'den geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem depremler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Başka bir rivayette kıyametten önce şiddetli salgınlar olur diyor. Sonrasında diyor depremler bunu takip eder diyor. Yani salgın hastalıklar ondan sonra depremler diyor. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah Azze ve Celle bunlardan uzak eylesin bizleri. Alo. Yine kıyamet alameti olarak örtülü çıplaklığın görülmesinden bahsediyor. Daha çok var da buradan ben ilginç olanlarını ve yaşadığımız böyle gözlerimiz önünde arz-ı endam edenlerinden bahsediyoruz. Örtülü çıplaklıktan bahsediyor diyor. Örtülü çıplaklık. Yani tamamen örtülmüş ama çıplak. Yani giyinik çıplak. Giyinik çıplaklık. Hatta hadiste giyinik çıplak kadınların iç çamaşırlarının diyor görülmesi kıyamet alametlerinden diyor. Bak şimdi giyinmesine rağmen içindeki külotu belli oluyor. Aslında bu biraz daha önceki şeylerdi. Şu an bununla beraber iç çamaşırıyla adam dolaşıyor. İç çamaşırı. Yani demek ki değerli arkadaşlar bu anlatılanların birçoğu da geçmiş, daha çirkin şeylerle karşılaşmışız. Hulasa daha bir sürü kıyamet alametlerinden bahsediyor. Örneğin yazının çoğalması ki hazır bu da gözüme çarpmış bunu da zikredeyim. Yazının çoğalması kıyamet alametleri. Düşünün adam eliyle aylarca uğraştıp yazamayacağı bir şey bilgisayar vasıtasıyla bir bakıyorsun ki artık oradan oraya oradan oraya binlerce sayfa yüz binlerce sayfayı bir tıklamayla hemen aktarıyorsun bir tarafa onun hemen 2-3 mislisini yapıyorsun. Bak, bir tıklamayla bunun da kıyamet alameti olarak anlatılması ve buna da işaret yani açık ve net bir şekilde. Hulasa değerli arkadaşlarım konuyu daha fazla uzatmaya gerek yoktur. Biz bugün bu dersimizde başta da dediğimiz gibi bu korkunç gelecek olan bu korkunç, dehşetli manzaranın alametlerinden bahsettik. Yani bize muhakkak böyle bir şey vuku bulacaktır. Dolayısıyla her şey alt üst olup yıkılacaktır. Allah Resulü'nün de buyurduğu gibi unutmayın ki gelecek olan şey yakın, gelmeyecek olan şey uzaktır. Biz bu gibi şeylerle sürekli kıyameti hatırlayan, ondan sonrası için hazırlıklı olmaya çalışan insanlar olmaya çalışacağız. Allah Azze ve Celle bizlere bu okuduğumuz, bu anlattığımız şeylerden ibret alan, bahsedildiği gibi o dehşetli günün geleceğinde korkan ve ondan sonrası için çalışan insanlar olmamızı bize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah hepinizden razı olsun.